أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekranları başlarında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun ve değerli dostlar, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesinde kaldık. Ben çok da vakit kaybetmeden hemen 92. ayet ve sonrasında gelen 97'ye kadar olan ayetleri mealen tilavet edeceğim inşallah. Ardından da üzerinde durulması icap eden konularda da durmaya çalışacağız biiznillah. Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresi 92 ve sonrasında gelen ayeti celile-i tayyibelerinde mealen şöyle buyuruyor dostlar. Ba'de e'udu billah. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre eremezsiniz. Her ne kadar harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceğin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. De ki eğer doğru sözlü iseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun. Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa işte bunlar zalimlerin ta kendileridir. De ki Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hakka yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada apaçık nişaneler, ayrıca İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir. Şimdi kıymetli dostlar, Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesini mealen okuduk ve birçoğumuzun da aslında bildiği ve hatta Tefsirul Furkan'da yeri geldiği zaman okuduğumuz ve temas ettiğimiz ayetin ta kendisidir. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, vermedikçe, tasadduk etmedikçe birre nail olamazsınız ayeti kerimesidir. Dolayısıyla inşallah biraz bunun üzerinde yoğunlaşacağız dostlar. Ama evvelinde hemen şahsi görüşümü paylaşmak isterim. Yeri gelmiş iken bazı ayetler vardı. Şüphesiz bütün ayeti kerimeler kulları için Allahu Azza ve Celle'nin birer ibretlik mesajlarıdır. Her bir ayeti celile-i tayyibesi böyledir. Her ayetin kulları için mutlaka bir ibreti yahut da Allahu Azza ve Celle'nin kulları için bir mesajı vardır. Ama bu ayeti kerimeyi ben tilavet ettiğim zaman, bu ayeti kerimeyi biraz tefekkür ettiğim zaman enel fakir kardeşinizde böyle birden fazla manalar, birden fazla mevzular canlanmaktadır zihnimde. Yani bu ayet-i kerimeyi okuduğum zaman sadece işte sevdiğiniz şeylerden infak ediniz, böyle bir anlam gelmez. Mesela baktığımız zaman Allahu Azza ve Celle infak gönüllüsü olmayı bu ayette öğretiyor. Dikkat edin bu ifadeyi lütfen. Birazdan bize lazım olacak. İnfak gönüllüsü olmak. Bunun yanında Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki sevdiklerinizden infak gönüllüsü olmak. Bu infak gönüllüsü olmak bu işin birinci level'ı tabir yerindeyse, birinci aşaması, ondan sonrasındası ise nedir? Allahu Azza ve Celle'nin buyurduğu üzere sevdiklerimizden infak etmektir. Yine bu ayet-i kerimeyi okuduğum zaman aklıma gelen şeylerden bir tanesi de Allahu Azza ve Celle'ye hiçbir şeyin gizli kalmadığıdır. Ne diyor ayet-i kerimede? Allah ne harcarsanız harcayınız, onu Allah bilmektedir. Onu kaydetmektedir. Tabirimi maruz görün, Allahu Teala onu not etmektedir. Bu ahiretle alakalı olarak yatırımı benim hatırıma getirmektedir. Çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz dostlar. Onun için birden fazla mesajı bünyesinde taşıyan bir ayeti kerimedir. Onun için inşallahü teala Allah'ın inayetiyle bugün biraz üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız. Ama yine ayeti kerimeye girmezden evvel konuşulmayı hak eden bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayeti kerimeyi hatırlıyorsanız daha önce Tefsirul Furkan'ın muhtelif derslerinde infakla alakalı konu olduğu zaman biz delil olarak sunduk ve konuştuk. Bu ayeti kerimeyi sahabelerin ayeti duyup da bir an önce amel ettiklerine dair de böyle güzel örnek niteliğinde bu ayeti kerimeyi paylaşmıştık. Dolayısıyla ben aslında biraz bu ayet ve bu ayete konu olan sahabelerin üzerinden Kur'an'la olan ilişkimizi ayetin konusuna girmeden önce sorgulamak istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Burası önemli dostlar. Bu gece evinize azık olarak, en güçlü öğreti olarak, Tefsir-i Furkan'ın azığı olarak bunu götürünüz. Yani bizim bugün Kur'an'la ilişkimiz nasıl ve hangi düzeyde? Çünkü biz sahabelerin لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ bu ayeti duyduklarında verecek hiçbir şeyi olmadığından onurunu infak eden sahabeleri konuştuk. Sırf bu ayete muhatap olabilmek, Allahu Teala'nın emrini yerine ifa edebilmek adına verecek hiçbir şey olmadığından ötürü var olan onurunu infak eden sahabeleri bu ayete biz örnek olarak verdik. Dolayısıyla ayetin, Kur'an'ın ve Allahu Teala'nın emrinin bizimle olan ilişkisi hangi düzeyde, bunu bu ayetin üzerinden konuşmak istiyorum. Bir sual yönetmekle başlamak isterim dostlar. Ve ekranları başlarında bizleri seyreden, dinleyen kardeşler. Asr-ı saadet dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Ne bileyim, Allah'ı razı etmiş zümre gelir. Doğru mu? Doğru mu dostlar? Doğru. Allahu Azza ve Celle'nin memnuniyetini kazanmış bu neferler aklımıza gelir. Ve biz bu pencereden baktığımız zaman asr-ı saadete gıptayla bakarız. Çünkü siyer tabiriyle söylüyorum, onlar ayak takımıydılar, sefihdiler, öyle kimselerdi ama vahiy onları öyle bir mertebeye çıkardı ki, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle semanın kapılarını araladı ve Cebrail'i gönderdi. Dedi ki radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razıdır. Dünyadayken hani o sefih olanlar vardı ya, hani o ayak takımı olanlar vardı ya, daha dünyadayken Allah semanın kapılarını araladı, onlar için Cebrail'i gönderdi, dedi ki onlara söyle Allah onlardan memnundur. İşte biz o hayırlı kahramanlara, o neferlere, o yiğitlere bu oturduğumuz yerden gıptayla bakıyoruz. Doğru mu? Doğru. Allah sizi mükafatlandırsın. Aynen öyle. Gıptayla bakıyoruz. Diyoruz ki keşke biz de asr-ı saadetin o hayırlı kahramanlarından olabilseydik. Onun için ben derim ki öyleyse o asr-ı saadete gelin, birinci asr-ı saadet diyelim. Bir numara verelim. Ve biz istiyoruz ikinci asr-ı saadet olmayı. Doğru mu kardeşler? Allahu Azza ve Celle bize ikinci asrı nasip etsin. Bize ikinci asrı görmekle birlikte ikinci asrın hayırlılarından olmayı nasip etsin. Biz bunu istiyoruz. Birinci asr-ı saadetin o hayırlılarına, neferlerine, kahramanlarına, yiğitlerine buradan gıptayla bakıyoruz. Ve istiyoruz ki bizi de Allah ikinci asr-ı saadetin hayırlılarından eylesin. İstiyoruz. Öyleyse sual soracağım dedim ya, şimdi geldi asıl sual. Peki o hayırlı insanlar adına Allahu Azza ve Celle semanın kapılarını aralayıp da Cebrail'i göndermesi, radıyallahu anhum ve radu'an, onlardan daha dünyada iken razı ve memnun olduğunu beyan etmesi acaba ne ile mümkün oldu? Sorarım, bu neyle gerçekleşti? Yani o insanlar sefihken, köleyken, sıradan bir Bilal iken, ama 1400 sene sonra hala ahadun, ahadunla anılan Bilal olmayı neyle gerçekleştirdi? Bu kardeşiniz hemen söylesin dostlar. Birinci asr-ı saadet, asr-ı saadet oldu olmaya da bu ancak Kur'an'la gerçekleştirdikleri seviyeli ilişkiyle mümkün oldu. Alakayla mümkün oldu. Kur'an'la olan hayatlarını birleştirmekle mümkün oldu. Vallahi eğer ki bugün dostlar, ekranları başındaki kardeşler, bizler de hani arzu ediyorduk ya ikinci asr-ı saadeti yaşamayı ve onun neferlerinden olmayı, bu ancak Kur'an'la kuracağımız Allah'ın razı olduğu bir alakayla mümkündür. İşte bundan sonra Âl-i İmrân suresi 92. ayeti kerimesini okuduğunuz vakit dostlar, aklınıza Kur'an'la kıyam etmek gelsin. Allahu Azza ve Celle'nin emrini yerine getirmek gelsin. Allahu Azza ve Celle'nin emrine muhatap olmak adına hiçbir şeyi yokken onurunu infak eden sahabeler gelsin. İşte biz de ikinci asr-ı saadet olmak arzusunda isek, yapacağımız şey birinci asr-ı saadetin Kur'an'la olan alakasını iyi okumaktır. Bildiğimiz bir konudur, bir mevzudur ama bir misalle inşallah sahabelerin Kur'an'la olan alakasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa eğer inşallah. Şimdi onlar nasıl Kur'an'la bir alaka kurmuş, biz nasıl kuruyoruz? Bunun değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum inşallah. Ben misalimi anlatayım. Şimdi İbni Cerir At-Taberi bunu naklediyor, tahric etmiş. Ebu Burayda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisedir. Diyor ki Ebu Burayda radıyallahu anh, dikkat edin sahabenin Kur'an'la olan alakası. Biz de Kur'an'ın ayetlerini duyduğumuz vakit böyle yapmak durumundayız. Onun için paylaşıyorum. İkinci asr-ı saadet söylemden ibaret değil, ancak eylemle mümkün olacaktır. Allah bize kolaylık versin. Diyor ki Ebu Burayda radıyallahu anh, Ramle denilen bir vadi vardır bilirsiniz. Orada diyor 3 ya da 4 kişi oturmuş içki içiyorduk. Ki diyor o zaman ravinin kendisi o zaman mübah idi diyor. Subhanallah. O zaman mübah idi diyor. 3-4 kişi oturduk. Diyor ki içki yudumluyorduk, içki içiyorduk. Diyor ki o arada ben kalkmak istedim ve kalktım. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gittim. Onun bulunduğu meclise oturdum. Ama o arada Allah Azza ve Celle Cebrail'i gönderdi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu ayeti okudu. Ba'de a'udhu billah. Ya eyyühellezine amenu. İnnemel khamru vel meysiru. Vel ansabu vel ezlamu ritsum min amelis şeytan. Ve 91. ayeti kerimede de diyor ki. Fehel entum muntehun. Artık vazgeçtiniz değil mi? Ayet, ey iman edenler, kimi muhatap aldı? İman dairesine dahil olmuş olanlar, iman etmiş olanlar, İslam'ın muntesibi olanlara Allah seslendi dedi ki, falokları, dikili taşlar, kumar, içki bundan sonra yasaklanmıştır. Hemen sonrasındaki ayette diyor ki Allahu Teala, ey kullarım, az önce saydığım şu mevzular var ya, İşte içkidir, kumardır, dikili taşlardır vesaire. Bunlardan vazgeçtiniz değil mi? فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Bunları terk ettiniz değil mi? Sahabe bu ayeti duyar. بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اَيَةً Benden bir ayette duysanız, onu tebliğ ediniz dusturuyla, o sahabe, radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, diğer sahabelerin yanına gelir ki, onlar hala içki yudumlamakla meşguldurlar. Onlara der ki, kardeşlerim, ya eyyühellezine amenu, innemel khamru vel meysiru, vel ansabu vel ezlamu ritsum min amelis şeytan. فَاجْتَنِبُوهُ Ondan kaçının. Sonraki ayette diyor ki فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Ondan vazgeçtiniz değil mi? Ayeti okuyor sahabe. Ebu Burayda radıyallahu anh. Diyor ki vallahi içlerinde diyor böyle bardağıyla içki yudumlayanlar vardı. Fıçı fıçı içkiyle meşgul olanlar vardı. Hatta birisi vardı ki bardağı böyle hacamaccının diyor yapıştırdığı gibi dudağına diyor bardağı yapıştırmış içki içiyordu. Yarısı boş, yarısı da diyor doluydu. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Artık vazgeçtiniz değil mi ayetini duyduklarında kimileri kalktı o fıçıları kırdı diyor. Ebu Talha'nın rivayetiyle diyor ki tokmakları aldık fıçı kırdık. Öyle ki fıçılardan diyor içki akar olmuştu sokaklarda. Diyor ki kimileri de diyor o var olan içkiyi diyor bardağından boşalttı. Ve öyleleri vardı ki diyor içtiği madem ki haram midemde durmaya hakkı yoktur dedi. Parmağını soktu ve var olanı da çıkardı diyor. Sonra hep bir ağızdan nida ettiler. Evet biz vazgeçenlerden olduk ya Rabbi. İşte sahabe ikram efendilerimizin Kur'an'la alakaları böyleydi. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Siz vazgeçenlerden oldunuz mu dedi Allah. Onlar da İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın dediği gibi sizden birinize Allah, Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerini okursa birisi, oturuyorsa kıyam etsin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk desin. Çünkü Allah ondan ya bir şeyi isteyecek ya da ondan bir şeyi nehyedecek. Vallahi sahabeler de öyle yaptılar. Biz icabet ettik, vazgeçenlerden olduk ya Rabbi dediler. İşte sahabe-i kiram efendilerimizin Kur'an'la alakası böyleydi. Eğer ki biz birinci asra, asr-ı saadete böyle gıptayla bakıyorsak ve adımızı ikinci asr-ı saadetin o hayırlı kahramanlarından olması için gayret gösteriyorsak yapacağımız evvela iş Kur'an'la alakamızı bu düzeyde tutmaktır. Allah bizi utandırmasın. Sahabelerin o Kur'an anlayışını Allah bize ikram etsin. Şimdi peki ya biz dostlar? Allahu Teala diyor ki faizi terk ettiniz mi? Ya eyyuhellezine amenu diyor. Biz terk ettik mi? Vallahi bence kimse sesli cevap vermesin. Herkes bunu kendi nefsiyle muhasebe etsin. Allahu Teala diyor ki la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Peki biz Allahu Teala'nın bu ayetine evet ya Rabbi emri mucibince vazgeçtik diyebiliyor muyuz? Uzak durduk diyebiliyor muyuz? İnil hukumu illa lillah. Hüküm sadece Allah'ın katındadır emrine. İcabet edebilmek adına Allahu Teala'nın dinini yeryüzüne ikame etmek için çalışıyor muyuz? Ben varım ya Rabbi. Madem ki sen benden bunu istedin. Kur'an'ın bir emridir bu. Ben ya vazgeçtim ya da senin emrine icabet ettim diyebiliyor muyuz? Vallahi böyle olmadığımız müddetçe Allah bize ikinci asr-ı saadeti de nasip etmez. Asr-ı saadetin hayırlı neferlerinden olmayı da nasip etmez. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Kur'an'la alakamız bu düzeyde olacak dostlar. Şimdi sahabelerden birazdan bu ayeti hani o 92. ayetle nasıl amel etmişleri daha iyi anlayabilmek adına bir girizgah mahiyetinde Kur'an'la olan alakamızı sizlerle paylaştım. Nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalıştım değerli kardeşler ve ekranları başındaki dostlar. Ayet-i kerimeye dönecek olursak Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki لَنْ تَنَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Bir kelimesi nedir? Mufassırların kahir ekseriyetine göre bir sadece iyilik değil. Bir cennet demektir. Cennet ehli demektir. Öyleyse bunu ben şöyle yorumladım. Enel fakir kardeşiniz olarak. Dedim ki bir Allahu Teala'nın razı olduğu kulluk formatıdır. Çünkü cennete ancak cennete layık olanlar gidecektir. Öyleyse diyor ki ayet-i kerimenin manası, kim ki sevdiklerinden infak etmediği müddetçe Allah'ın razı olduğu kul olamayacaktır. Subhanallah. Vallahi elim yüzüme çalsam, insem aha bu kürsüden, bu gecenin azı olarak yeter. Bir de diyor ki sevdiğiniz şeylerden. Neyi? Bizim bir şeyi sevdiğimizin ölçüsü ne? Yine ben bunu benim jargonumla ifade edeyim. Kişinin sevdiği şeylerden infak etmesi demek, verdiği zaman, infak ettiği zaman içinin cız edeceği şey demek. Sanki senden bir şeyler alıp götürecekler. Vallahi gitti diyeceksin. Aha da gitti diyeceksin. Yok oldu diyeceksin. Benden bir parçayı götürdüler, gittiler diyeceksin. Bunu infak ettiğin ve hissetmediğin şey sevdiğin şey değildir. Şimdi dostlar, bu iki tabiri ve kavramı da biraz ifade ettikten sonra bu ayeti kerimenin üzerinde nasibimiz olan iki azığı sizlerle inşallah konuşacağım. Bir, iki konuyu konuşacağım. Bir, nedir? İnfak etme gönüllüsü olacağız. Bu birinci aşama, istirham ediyorum. Cimri olmayacağız. Allahu Azza ve Celle infak edin. Bir de diyor ki sevdiklerinizden infak edin. Öyleyse birinci alacağımız azık infak, yani verme gönüllüsü olacağız. Tasadduk etme gönüllüsü olacağız ve sevdiklerimizden tasadduk edeceğiz. Neydi sevdiklerimiz? Verdiğimiz zaman içimiz cız edecek. Gidecek, bir parça alıp götürecekler senden. İki, yatırım. Ayetin son kısmında diyor ki neyi infak ederseniz edin Allah not etmiştir. Allah misliyle verecek demektir. Zayi olmuyor demektir. Dolayısıyla bizim aslında bu ayeti kerimeden öğreneceğimiz ikinci husus aslında infak bir nevi ahirete yatırımdır. Öyleyse birinci mevzuya hemen inşallah vakit kaybetmeden girelim dostlar. Ne dedik birinciye? İnfak etme gönüllüsü olacağız. Tasadduk etme gönüllüsü olacağız. Ve de sevdiklerimizden infak edeceğiz. Şimdi olay bu. Tevbe suresinde 92. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki infak etmek isteyip de infak edemeyen ama bundan ötürü hüzünlenip de gözyaşı dökenlerin bilesiniz ki Allah indinde günahı olmayacaktır. Muhteşem bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimenin başka bir ifadeyle tefsiridir. Okuduğum 90, yani Tevbe suresindeki bu ayet, Ali İmran suresinde bizim mevzumuz olan ayetin şerhidir bir nevi. Diyor ki infak mı etmek istedin ama infak etmeye gücün mü yetmedi? Bundan ötürü hüzünlendin ve gözyaşımı töktün ey kulum, bilesin ki Allah seni sorumlu tutmayacaktır. Bu ayeti kerimenin bizim Türkçemizdeki karşılığı şu dostlar. İnfak etme gönüllüsü olacağız. Tasadduk etme arzusu içerisinde olacağız. Bu level'ı, yani bu seviyeyi yakaladıktan sonra da diyor ki Allah sevdiklerinizden vereceksiniz. Verdiğiniz zaman içinizin cız ettiği şeylerden vereceksiniz. Sanki sizden bir şeyleri alıp götürmüşcesine verdiğinizden bir şeyler hissedeceksiniz. Verme gönüllüsü olacağız. İşte bu ayet-i kerimenin hani o Tevbe suresinde okuduğum, mealini okuduğum ayet-i kerimeden de anladığımız bu. Az ya da çok. İstirham ediyorum kardeşler. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü öğretilerinden bir tanesi olsun. Ekranları başında bizi seyreden kardeşler. Bu hakikaten önemli bir ifade, tekrar ediyorum. Az ya da çok. Bizim ahvalimizle, zurufumuzla alakalı. İnfak etme gönüllüsü olacağız vesselam. Bu. Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Ve de sevdiklerimizden. Birre nail olmak istiyoruz. Aynı Ebu Akil gibi. Ben size onu bir anlatayım. Ebu Akil'i Tefsir-i Furkan'a bir misafir edelim. Kardeşiniz Abdullah sussun. O sahabe-i ikram konuşsun. Ebu Akil. İnfakın azı ya da çoğu hiç önemli değil. Mesele bu mevzuyu anlamış olmak. İnfak etme gönüllüsü olmak. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah bugün bunu amele dökmeyi Allah Başta bu kardeşinize, sonra da size nasip etsin. Şimdi Ustul Gabe, yani İbnül Esir bunu tahric etmiş. İbn Kesir de rivayet ediyor bunu. Diyor ki sahabe, ravi, bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu mecliste otururken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam infakla alakalı olarak bize telkinde bulundu. İnfak edin ashabım dedi. İşte sahabeler böyleydi. Az önce de söyledim ya, ifade ettim. Yani onların Kur'an anlayışı böyle. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyurmuş. Diyor ki hemen sahabeler ne infak edebilirimin düşüncesine dalmış. Herkes bir yerlere gitmiş. Abdurrahman İbni Avf geldi. Anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına oturdu. Ya Resulallah, benim 8.000 dirhemim vardı. 8.000. Ya Resulallah, işte 4.000'ini getirdim. Eğer ki kabul buyurursan, ben bu 4.000 dirhemi Allahu Azza ve Celle'nin yolunda infak etmek istiyorum. Geriye kalan 4.000 dirhemi ise aileme bıraktım geldim ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Abdurrahman, dua ediyor. Diyor ki tasadduk ettiğini de, ailenin geçimi için evde bıraktığını da Allah mübarek kılsın. Nasıl bir dua ya? Resulullah'ın duasına nail olabilmek. 4.000 dirhemini getirmiş, 4.000 dirhemini de ailesine bırakmış gelmiş. Yarı yarıya. Diyor ki Ebu Akil, ben neyimi infak etsem diye düşünürken diyor kalktım, evime gittim. Bir gün öncesinde kazandığım iki ölçek hurmanın yarısını aldım ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldim. Ya Resulallah, işte şu gördüğün bir ölçek hurmayı eğer ki kabul buyurursan alemlerin Rabbi olan Allah'ın yoluna infak etmek istiyorum. İki ölçek hurma ve onun yarısı bir ölçek. Yani iki elin birleştirilmesi halinde avcumuzun içini alabilecek adetince hurmayı Allahu Azza ve Celle'nin yoluna infak ediyor. Diyor ki ya Resulallah, şunu da söyleyeyim. Ben bu iki ölçek hurmayı dün tüm gün, ama baştan sona kadar gün boyunca birisinin bahçesini sulamak için kuyu çektim ya Resulallah. Kuyudan su çektim, bahçeyi suladım. Ve günün sonunda da bu işçiliğimin karşılığında çalıştığım o evin ve bahçenin sahibi bana iki ölçek hurma verdi. Vallahi birisini sana getirdim, diğerini ise aileme bıraktım ya Resulallah, kabul et. Söyler misiniz bana Allah aşkına dostlar? Bir iki elin alacağı hurma adeti ne kadardır ya, söyleyin hele bir ya. Bana söyleyin. Siz söyleyin. Bir avucun alabileceği hurmanın adeti ne kadar olsa gerek. Ama mesela az ya da çok ayete muhatap olmaktır. Bunu kabul buyur deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Ebu Akil, onu şu hurma yığınlarının üzerine serp. Bitmedi. Münafıklar arkadan vıdı vıdı konuşmaya başlıyor. Diyor ki bak hele Ebu Akil'e, onun da tasadduku çok görünsün diye o çok olanların yanına bıraktı. Ayette sabit ha. Diyor ki o Allah diyor hakiki Allah olaydı, hakiki ilah olaydı, Ebu Akil'in bir avuç hurmasına muhtaç olur muydu? Daha onun kelamı bitmemişti ki. Her şeye kudreti yeten Allah semanın kapılarını araladı ve Cebrail'i gönderdi. Tevbe suresi 79. ayeti okudu Resulüne Cebrail. Dedi ki gücü imkanı sadece aza tasadduka yeten o kişiyle alay edenlerden Allah'ın haberi vardır. Bilsinler ki esas alay edilen onlar olacaklardır. Ve Allah onları yevmul kıyamede çetin bir azap ile azap edecektir. Az bir hurmaya Allah Cebrail'i gönderdi ya. Mesela 4.000 dirhem, 8.000 dirhem meselesi değil. Mesele infak etme gönüllüsü olmaktır. Tasadduk etme gönüllüsü olmaktır. Aynı Ebu Akil gibi. Yahut da Ulbe İbni Zeyd gibi. Hiçbir şeyi yokken onurunu infak eden o adam gibi adam. Mesele ne? Allah-u Teala'nın ayetine muhatap olabilmek. Az ya da çok. Malımızdan infak edeceğiz. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor, ben bir hadis paylaşayım. Not eden kardeşler için söylüyorum. Hususiyetle not etsinler. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kaynağı kim biliyor musunuz? Buhari ve Müslim. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ben şunu duydum. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki her günün bir sabahı vardır. Sabah olduğunda Allahu azza ve celle yeryüzüne iki tane melek gönderir. Her günün sabahında Allah yeryüzüne iki tane melek gönderir. Meleklerden bir tanesi bir kulun yanında durur der ki ya Rabbi. O melek Allah'a azza ve celle'ye o kul için duaya kalkar. Der ki ya Rabbi senin yolunda ve senin rızan için infak etmiş bu kulunun malını bereketlendir ya Rabbi. Bu kulunun malına bedel daha iyisini ver ya Rabbi. Daha hayırlısını ver ya Rabbi diye de dua eder. Diyor ki diğer melek de diyor bir kulun yanındadır. O da Allah'a onun için dua eder. Ya Rabbi senin yolunda cimrilik edip de infak etmeyen, senin rızanı gözetmeyip de cimrilik eden ve infak etmeyen bu kulunun malını heder et Allah'ım. Onun malını perişan et Allah'ım. Onun malını rezil et Allah'ım. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bir günün sabahı olmasın ki böyle melekler gelip o kullara böyle dua etmesin. Sözün bittiği yer mi? Vallahi öyle. Allahu azza ve celle bize bizim hayrımıza dua eden melekler göndersin. O meleklerin bize dua edebilmesi için de Allahu Teala bize onun razı olduğu infakta başarılar versin inşallah. Cimrilik etmeyeceğiz dostlar. Tarif edeyim mi cimrilik ne? Tarif ediyorum. Kur'an ve sünnet bağlamından hareketle bir tarif bu. Allahu Teala'nın infak edin dediği yerlere infakta kısıtlı davranan adama cimri denir. Allahu Teala ailene bakmayı sana sorumluluk olarak verdi ve sana onun infakını verdi ve harcamıyorsan sen cimrisin. Zekatını vermiyorsan sen cimrisin. Vesselam. Ama böyleleri de var mı? Var. Böylelerimiz var mı? Vallahi var. Var. Allah bizi cimri olmaktan muhafaza eylesin. İnfak et dediği yere infakta Allahu Teala bize muvaffakiyetler versin. Şu cimrilerden de Allah bizi etmesin. Var öyleleri. Adam bir tanesinin eli hiç cebine gitmezmiş. Ne Allah yolunda ne de başka bir şeyde hiç. Akrep var mübarek sanki yani. Hiç. İnfak etmekte, harcamakta, para sağa sola vermekte işi olmaz. Böyle bir adam bir gün bahçesinde çalıştırmak üzere hizmetçi tutacakmış. Bir tane adama varmış demiş ki kardeş sen hizmetçilik mi yapıyorsun? Demiş evet ben hizmetçilik yapıyorum. Demiş ki günlüğün kaç lira yevmiyen? Ben seni tutmak istiyorum demiş. Adam da mazlum, kalender, hangi iş olsa yapar. Böyle yani mutevakkil bir adam. Der ki efendim ben ücret mukabilinde çalışmam. Karın tokluğunda çalışırım. Ama adam öbürü pinti, cimri yani. Eli gitmez ki cebine. Ya karın tokluğuna çalışırım diyen adamla bile pazarlığa kalkmış. Demiş ki abi ne olur ya. Kardeş demiş ne olur. Demiş ki para istemiyorsun tamam anladık. Karın tokluğuna da bunda yapacağım bir şey yok mu deyince o kalender adam demiş ki senin için demiş pazartesi perşembe oruç tutacağım. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle elimizde var mı? Var. Ya mübarek bırak adam çalışsın ya. Var mı? Var. Allah-u Teala bizden böyle bir tutum istemiyor. Cimri olmayı istemiyor. Ücret neyse hakkı vermemizi, infak edilmesi gereken yere de hakkıyla infak etmemizi istiyor. Tıpkı kim gibi? Ben şimdi size bir sahabe misafir edeceğim. Ben bu sahabenin çok yönlerini anlattım. Bu sahabenin tarih kitaplarında ve siyer kitaplarında rivayetleri çoktur. Onun için ben 3-4 tanesini anlattığımı çok iyi biliyorum. Ebu Talha desem size, Ebu Talha ve Ummu Süleym desem zevcesiyle olan alakası, yine Ebu Talha desem ve onu namazından alıkoyan bahçesini infak eden adam desem, yine evinde Ummu Süleym'le boş tencereye kaşık sallayan adam desem, hepsine dersiniz ki Ebu Talha. Ama ben size Ebu Talha'yı hiç anlatmadığım bir yönüyle ve bir rivayetiyle anlatacağım. Ben anlatmadım diye hatırlıyorum. Anlattıysam da inşallah tekrar olur, hayır olur, hatırlatma olur. Ebu Talha'nın Beyruha diye bir bostanlığı vardır. Duydunuz mu Beyruha? Demek ki ilk defa anlatıyorum, Allahu Alem. Beyruha bostanlığı vardır. Enes bin Malik, o bostanlığın Ebu Talha'nın nazarında nasıl bir şey olduğunu o anlatsın. Enes bin Malik diyor ki, Ebu Talha'nın çok bostanlığı vardı. Hele diyor, müstakil kuyuları vardır, gider gider su içerdik. Diyor ki, Ebu Talha'nın diyor öyle bahçeleri vardı ki ne hurma verirdi ya. Ebu Talha'nın şusu vardı, bunu vardı diyor. Ama diyor, Ebu Talha'nın bir gözdesi var ki onun adı da Beyruha'dır. Çok kıymetlidir diyor. Ebu Talha için. Öbürlerini zaten infak etmiş yeri geldiği zaman. Ama Beyruha, Ebu Talha için çok farklı. İçerisinde belki de çok ama çok leziz, yani eşsiz bir su var, kuyu suyu. Böyle cıvıl cıvıl, bostanlık, böyle bir şey tasavvur edin işte. Kendiniz betimleyin dostlar. Uzatmayayım ben mevzuyu. Diyor ki Enes bin Malik, bir gün diyor mecliste oturuyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Ali İmran suresini okudu. 92. Ne dedi? لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden, yani sizden gittiği takdirde içinizin cız edeceği şeyleri vermediğiniz takdirde bu iş olmaz dedi ya, bu ayeti duydu ya Ebu Talha. Hemen vardı Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına, dedi ki ya Resulallah, Ebu Talha için Beyruha çok kıymetlidir. Müthiş bir ifade ya. Diyor ki ya Resulallah, Ebu Talha için Beyruha çok kıymetlidir. Ama Allah bizden kıymetli olanından vermemizi istedi. Eğer ki kabul buyurursan, o çok sevdiğim Beyruha'yı hem de tamamıyla birlikte alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin yolunda infak etmek istiyorum. Çok kolay söyledim değil mi? Kardeşiniz Abdullah bunu 3-5 saniye bile sürmedi vallahi söylemesi. Ama koca bahseden bahsediyorum. Bostanlıktan bahsediyorum. Diğerlerinin nazarında o zengin Ebu Talha'nın gözünde Beyruha'dan bahsediyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Talha'nın bu infakına mukabil dedi ki, bakın, bakın Ebu Talha, bakın. İyi, ne de iyi ettin ya. İyi, iyi demiştik ya daha önce, bakine. Bakın, bakın. ذَٰلِكَ مَالٌ رَائِحٌ İşte karlı mal bu. Karlı iş bu. Karlı kazanç bu. Dedi ki sonra, يَرُوْهُ بِسَاحِبِهِ اِلَى الْجَنَّةِ İşte senin yaptığın bu iş var ya Ebu Talha, seni biiznillah cennete götürecek. Allahu Akbar. Daha ne isteriz ya? Daha ne isteriz? Dünya gözüyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet müjdesine mazhar olmuş Ebu Talha. يَرُوْهُ بِسَاحِبِهِ اِلَى الْجَنَّةِ Senin yaptığın bu iş var ya, seni cennete götürecek Ebu Talha. Diyor ki ben de aldım, sana geri verdim. Madem ki sen infak etmek istedin, öyleyse bunu akrabalarına paylaştır, oradan onlar rızık temin etsin. Hay hay ya Resulallah. Arkasına bile dönmemiştir Ebu Talha. İnfak böyle olmalı. Allah bize bu konuda muvaffakiyetler versin inşallah. İkinci başlığa ne demiştik dostlar? Yatırım. Allah razı olsun. Yatırım yapacağız. Ayetin sonunda diyor ki Allah neyi harcarsanız harcayın bilir. Öyleyse burada sadece infakla, infak bağlamında sınırlandırmayalım eğer müsaade ederseniz. Biz bu dünyada Allah'ın rızasını kazanmak adına ne yaptıysak yatırım mı? Yatırım. İnfak daha da fazla mı? Evet. Bir koy, kaç al? 700 al. Subhanallah. Burada olsa sabah namazına gireriz sıraya. Öyle. Allah diyor ya. Allahu azza ve celle innallaha la yuhliful mi'ad. O verdiği sözden asla dönücü değildir. Bunu söyleyen Allah ama Allahu azza ve celle'nin emrini ignore ediyoruz. Yatırım yapacağız. Çünkü Allah not ediyor. İnnehu alimun bi zati sudur. Gizlesek de saklasak da biliyor. Ne koyduysak onun mislini vereceğini de vaat eden Allah mıdır? Vallahi Allah'tır. Zayi olmaz. Müsterri olalım. Cennete yatırım. İnşallah ukbaya yatırım. Bu gecenin ikinci azı olacak. Ben hemen size bu mevzuyu daha iyi anlatsın diye çok kıymetli bir misafir ağırlayacağım. Babasını anlattım. Başka bir rivayetini anlattım. Ama bunu ilk defa anlatacağım inşallah. Ebu Lübabe ile İbn-i Dahdah'ın arasında geçen bir meseleyi paylaşacağım sizinle. Vallahi yatırımı çözmüş bir sahabe nasıl olur bakınız. Bu yatırım işi. Hani zaten Allahu Teala bizim ticaretten çok iyi anladığımız için hep ticareti örnek verir ya. Allahu Azza ve Celle ne diyor? Ba'de a'udu billah. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tuncikum. Bu ticaretten size haber vereyim mi diyor karlı olanından. Bak bizim anlayacağımız dilde söylüyor Allah. Bu ticaretten anlıyor. Kim? İbn-i Dahdah. Vallahi beni çok tesiri altında bırakmış bir misaldir. Allah bana anlatma kudreti ve gücü versin inşallah. Ebu Lübabe ve bir yetim sahabe diyelim ona da arasında böyle bahçeyle alakalı bir husumet yaşanır. Tabakat tahric ediyor bunu. Oraya bakabilirsiniz uzun uzadıya. Ebu Lübabe ile yetim bir çocuğun arasında geçen hadise, Uhud öncesi. Olay Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam meseleyi masaya yatırıyor. Hükmediyor. Ve bahçenin Ebu Lübabe'de kalması noktasında hükme bağlıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, olaya hükmettim, bağladım, bahçenin sahibi Ebu Lübabe'dir, yetim olanı değil diyor. Yetim tabi, yetim. Boynu bükük. Olayı kapatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, diyor ki hüküm kapanmıştır. Dosyayı kapatıyor, bağladı artık mevzuyu. Sonra Ebu Lübabe'ye dönüyor, diyor ki ya Ebu Lübabe, diyor ki bahçe senindir, hakkındır. Ama diyor, cennette en güzel yerde şu bahçenin mukabilinde Allah sana bahçe versin ister misin? Şu yetimi sevindirelim. Bunlar sahabedir ha, peygamber değil. Melek de değil. Bizim gibi içgüdü taşıyor onlarda. Onlarda da var bizim gibi böyle beka içgüdüsü, var olma içgüdüsü işte ne bileyim. Var da var. Sahabe ama insan. Bunun mukabilinde Allah sana cennette en güzel yerde bir hurma bahçesi versin mi sözüne bile sahabe yeri geliyor diyor ki ya Resulallah istemiyorum. Kalsın, ben infak etmek istemiyorum ya Resulallah. Allahu Ekber. İnfak etmek istemiyorum. Diyor ki vallahi sen bilirsin. Çünkü hak senindir. Hüküm senin, senin lehine bağladık. Orada İbn-i Dahdah kulak misafiri oluyor. Diyor ki varıyor ya Resulallah, ben diyor az önce bir şey duydum. Yani şu az önce Ebu Lübabe'ye ait olan o bahçeyi şu yetimi sevindirmek adına infak ederse buna mukabil Allah cennetin en güzel yerinden hurma bahçesi mi verecek? Evet, öyle duydun. Peki ya Resulallah, bu Ebu Lubabe değil de İbn-i Dahta olursa? Yani bu eğer ben olursam, Allah'ın ve Resulünün bu vaadi ve mucdesi İbn-i Dahta'a da geçerli mi? Diyor ki vallahi sana da geçerli İbn-i Dahta. Hemen Ebu Lubabe'ye dönüyor, diyor ki ne kadar istiyorsun? Diyor ki şu kadar, diyor ki al. Parasını veriyor, malını veriyor. Ondan sonra bahçeyi alıyor, diyor ki yetime. Diyor ki ah da bu bahçe senindir yetim. Sonra diyor ki ya Resulallah, bana vaat ettiğin ve müjdelediğin cennetin o en güzel yerinde o bahçe, o hurma bahçeliğine mukabil ben bu yetime bu bahçeyi infak ettim ya Resulallah deyince, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiç İbn-i Dahta'a bile bakmadan ashab-ı ikrama dönüyor. Diyor ki ashabım, var ya diyor Allahu Azza ve Celle İbn-i Dahta'a cennette nasıl bir hurma bahçesi hazırladığını bir bilseniz, ah bunu bir bilseniz, ah bunu bir bilseniz diyor. Bunu bir bilseniz, tamam. Yatırım mı? Yatırım. Kârlı olan kim? İbn-i Dahta. Dolayısıyla mesele cennete yatırım yapmak. Mesele verdiğimizin karşılığını Allahu Teala'dan alacağımızı ve misliyle alacağımızı bilerek vermek. Bu hassasiyette olmak. Bir hadisi daha paylaşayım inşallah. Ondan sonra da yavaş yavaş nihayetlendirmek istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe validemizle birlikte oturuyorlar. Ayşe validemiz, tabi o arada Resulullah aleyhissalatü vesselam bir koyun kurban edilmiş oluyor. Yemeklik için. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe validemize diyor ki, ya Ayşe, dikkat edin. Neyin bizim olmadığını anlatmak adına bu hadisi paylaşıyorum. Tirmizi tahric etmiş bu hadisi sahih bir senetle. Yani infak ettik ya, o mu bizim? Yoksa işte ahiretteki mi bizim? Ne bizim yani? Bu hadis bunu söyleyecek, onu sırada bitireceğim inşallah. Ayşe validemize soruyor, diyor ki ya Ayşe, şu kurban ettiğimiz koyunun diyor etinden neler kaldı? Diyor ki ya Resulallah, diyor ki sadece kürek kemiği kaldı, diğerlerini hep infak ettik. Desene diyor, ya Ayşe, kürek kemiği hariç hepsi bizim elhamdülillah. Allahu Ekber. Diyor ki ya Ayşe desene, kürek kemiği hariç hepsi bizim. Allah bize bu anlayışı nasip etsin. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle amil olmayı bize nasip etsin. Ve siz değerli kardeşlerimize de dinlediklerinizle, ekranları başındaki kardeşlerimizle hakeza. Allah Azze ve Celle taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Allah Azze ve Celle sizlerden razı ve memnun olsun. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.